pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 18 maja, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 1700 kolejnych infekcji i 245 śmiertelnych ofiar COVID-19 to dzisiejsze dane w Polsce. Synoptycy ostrzegają przed burzami, ulewami i wezbraniami wody w rzekach. Stabilizuje się sytuacja w elektrowni Bełchatów. Działa już 6 z 10 zatrzymanych wczoraj bloków. O 1734 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce poinformowało Ministerstwo Zdrowia. W ciągu ostatniej doby zmarło 245 chorych, a wyzdrowiało ponad 3,5 tysiąca osób. Najwięcej nowych przypadków zarejestrowano w województwach śląskim, mazowieckim i łódzkim. W szpitalach przebywa około 11 200 chorych na COVID, a dzięki respiratorom oddycha 1418. Przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało w Polsce już ponad 11,5 miliona osób, a ponad 4,5 miliona jest w pełni zaszczepionych. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu, burzami i wezbraniami na dopływach rzek. Opady mogą się pojawić na terenie całego kraju. Do popołudnia obowiązują ostrzeżenia IMGW przed intensywnym deszczem oraz burzami dla regionów leżących w pasie od Pomorza do Śląska i Małopolski. Jak mówi rzecznik IMGW, gwałtowne burze wystąpią na wschodzie i zachodzie. Z tych burz może spaść do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Burze będą niebezpieczne ze względu na ilość opadu, ale wiatr również sięgający do 70 km na godzinę. To będzie powodowało, że w Polsce zachodniej i wschodniej będą wydawane ostrzeżenia meteorologiczne. IMGW ostrzega też przed wezbraniami dopływu rzek na terenie województw wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, podlaskiego i lubelskiego. Sporo informacji o pogodzie i warunkach na drodze znajdziemy w Polskim Radiu Kierowców. Znaczna część ustaw zapowiedzianych w Polskim Ładzie trafi do parlamentu jesienią, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Zmiany w systemie podatkowym mogą być głosowane jeszcze latem, zaznaczył Waldemar Buda. Jesień to będzie taka mocna ofensywa legislacyjna, żeby wiele rzeczy, które muszą wejść od nowego roku, jak chociażby te elementy podatkowe, miały właściwe vacatio legis, około 6 miesięcy. Więc te projekty jako pierwsze będą wystawione do legislacji, może jeszcze w wakacje, żeby nie zaskakiwać nikogo zmianami, a poza tym najlepiej wprowadzać ustawy podatkowe od początku roku. Wiceminister dodał, że część ustaw jest już gotowych, a kolejne dotyczące polityki mieszkaniowej i prorodzinnej są opracowywane. Stabilizuje się sytuacja w elektrowni Bełchatów. Działa już 6 z 10 zatrzymanych bloków. Wczoraj po południu w Rogowcu prawdopodobnie z powodu zwarcia doszło do awarii. Dokładne przyczyny są ustalane. W sieci brakowało prawie 4 gigawaty. Ubytki uzupełniono m.in. dzięki międzyoperatorskiemu importowi energii z Czech, Słowacji oraz z Niemiec. Polskie sieci elektroenergetyczne zapewniały od samego początku, że krajowy system elektroenergetyczny pracuje stabilnie. Nad jak najszybszym przywróceniem jednostek wytwórczych pracował całą noc sztab inżynierów. Według Sandry Apanasionek, rzeczniczki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, przyczyna awarii leżała po stronie polskich sieci elektroenergetycznych. Monika Gosławska, Radio Łódź. Mija 101. rocznica urodzin Karola Wojtyły. Przyszły papież Jan Paweł II przyszedł na świat 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Za godzinę w tamtejszej bazylice rozpocznie się msza dziękczynna, dzięki której przewodniczył będzie arcybiskup Marek Jędraszewski. Ojciec Święty dał nam klucz do zrozumienia siebie i innych, mówi postulator w procesie kanonizacyjnym Jana Pawła II, ksiądz Sławomir Oder. Dzisiejszy świat próbuje Boga wyeliminować, zamknąć w zakrystię albo zredukować do rzeczy absolutnie prywatnej czy mało znaczącej. Jan Paweł II powiedział, że człowiek nie potrafi zrozumieć samego siebie bez Chrystusa. Nie potrafi zrozumieć swojej tajemnicy, sensu swojego istnienia i powołania. Więcej informacji o rocznicy urodzin Jana Pawła II znajdziemy na portalu Polskiego Radia. O polityce obronnej i współpracy atlantyckiej rozmawiają uczestnicy Berlińskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Z powodu pandemii dyskusja odbywa się online. Generalny inspektor sił zbrojnych Eba Hudson ma przedstawić szczegóły reformy Bundeswehry. Paneliści będą dyskutować też m.in. o konflikcie w Donbasie i sytuacji na Bliskim Wschodzie. Z możliwości zaprezentowania swoich stanowisk w kontekście wyzwań stojących przed NATO będą mogli skorzystać przedstawiciele państw Europy Środkowo-Wschodniej, w tym podsekretarz stanu w MSZ Marcin Przydacz. Berlińska Konferencja Bezpieczeństwa potrwa do jutra. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, ale możliwe rozpogodzenia. Będzie też padać i grzmieć. Burzą może towarzyszyć grad. Wysoko w górach opady śniegu, w Tatrach intensywne. Na wschodzie w czasie burz i w górach porywisty wiatr. Najcieplej na Podlasiu 20 stopni, w centrum 18, a na Podhalu 11. Trójka. Program Trzeci.

chodziło oczywiście o to. 11 minut po godzinie 11. Witamy Państwa serdecznie w audycji. Trójka do trzeciej. Lektura nasza codzienna, ale także z lekturą będzie związana niespodzianka. Przed samym południem 82 fragment naszej lektury. Za kilkanaście minut niezła historia i ważna rocznica w historii Polski i świata, rok 1943, a za chwilę o studentach z Politechniki Śląskiej, którzy to wraz ze swoimi wykładowcami szukają koncepcji połączenia architektury z tak zwaną, uwaga, organiczną elektroniką. Co to takiego i jak to działa? Szczegóły już za kilka chwil. Magdalena Dercz, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Łodej, witamy i zapraszamy co najmniej do 15. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię. Prawie 15 minut po godzinie 11. Wiedziałem, że się wyłożę, bo tu akurat automat. I to taka oferta, nie wiem, marketingowa. Chciałem dopiec, bo napisała do mnie czas na wymianę opon. I tak sobie pomyślałem, pewnie jakiś algorytm, ale jaki mądry, wiedział, że jeszcze nie wymieniłem. No. To w skrzynce mailowej zachęcam do korespondencji. Niech będzie, że wszystkie te algorytmy, sztuczne inteligencje też mogą pisać w sprawach marketingowych, bądź nie. No to zachęcam. Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl to adres mailowy, numer do skrzynki smsowej 71335. A to się akurat nie wykopytną. Punktualnie kwadransik po 11. W audycji Trójka do trzeciej leżą nam na sercu tematy popularno-naukowe i zastanawiamy się na przykład dziś, czy naukowcom i studentom Politechniki Śląskiej uda się stworzyć architektoniczne miasto przyszłości, tym samym przejść do historii urbanistyki Górnego Śląska. No, jest taki plan. Interdyscyplinarny zespół opracowuje właśnie projekt małej architektury miejskiej z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii z obszaru elektroniki organicznej. O tym, jak będzie wyglądał ten ultra nowoczesny śląski koncept urbanistyczny, próbował ustalić nasz reporter Eryk Kazanowski. To będzie coś, co ułatwi życie w zatłoczonym mieście. Ergonomiczne i funkcjonalne. Usprawni poruszanie się młodszym i da chwilę wytchnienia starszym lub z niepełnosprawnościami. A rodzice z wózkiem i zapracowani będą mogli naładować baterie, także te w smartfonie. To są projekty, które mogą mieć element wdrożeniowy, w związku z tym rozmowa o tym, czym to konkretnie jest, no nie jestem w stanie jakby zdradzać aż takich szczegółów. Natomiast no mogę powiedzieć, że skupimy się na pewno na elemencie małej architektury, który będzie przestrzenią taką wielofunkcyjną. Doktor Agnieszka Labus, architekt i urbanista, lider projektu. Nie chciałabym użyć słowa boksu, ale przestrzeni pół otwartej, pół zamkniętej, w której ludzie będą mogli spędzić czas. Będzie to miejsce na pewno spotkań, miejsce odpoczynku, ale też miejsce takie troszeczkę interaktywne, w którym będą wyświetlane pewne treści. Wielkość ekranów jeszcze nieznana, ale będą cieńsze od zapałki, o nieregularnych kształtach, wykonane z wykorzystaniem związków organicznych. Dobrym przykładem są tutaj telewizory produkowane w technologii OLED, które już coraz częściej są dostępne w naszych domach. Doktor Alina Brzęczek-Szafran z Wydziału Chemii Politechniki Śląskiej. Taka elektronika może być elastyczna, transparentna, przezroczysta, ale i bardzo cienka. W organicznej elektronice wykorzystuje się związki organiczne, które przewodzą prąd, ale ich ogromną zaletą jest również to, że można je również rozpuścić w rozpuszczalniku organicznym. To znaczy, że możemy wytworzyć taki tusz, atrament, i możemy te związki wydrukować, na przykład na folii. Dzięki temu możemy mieć elastyczne urządzenia elektroniczne, a o samej technologii mówimy, że jest to właśnie drukowana elektronika. Być może w miejscu okien znajdą się też nowoczesne panele fotowoltaiczne. Taką możliwość daje właśnie organiczna elektronika. Nad opracowaniem takich transparentnych ogniw słonecznych, czy też koncentratorów słonecznych, które można by zamontować na oknach, pracują naukowcy na całym świecie, również na Politechnice Śląskiej mamy bardzo prężnie działającą grupę profesora Daty i pana profesora Łapkowskiego. A to wszystko wpisane w kontekst miejsca i historii Śląska. Mogę tylko zdradzić, że roboczy nasz tytuł i być może roboczy i może taki zostanie, to jest Teatr na Hołdzie po śląsku, czyli w naszej tutaj gwarze, bo jakby chcemy też to podkreślić, że w takim elemencie małej architektury może być zawarta zarówno funkcjonalność, jak i właśnie tożsamość miejsca, jak i nowoczesne technologie, a jednocześnie kultywowanie właśnie jakiejś takiej tradycji. Ten mariaż pokazuje też trend, w jakim będą planowane miasta przyszłości. Myślimy o młodych, którzy za chwilę będą seniorami. Z pryzmat starzejącego się społeczeństwa właśnie nie myśleć o tych potrzebach, które są tu i teraz i które definiujemy dla tak naprawdę obecnych seniorów i seniorek. Wiemy, że pokolenie milenialsów, dzisiejszych 20-30-latków, to jest pokolenie, które będzie żyło w erze długiego życia. Pokolenie, które nie zna świata bez nowoczesnych technologii. W związku z tym definiować potrzeby dzisiaj ludzi młodych w perspektywie długofalowej. I to w takiej bardzo takim zalążku planujemy zrobić właśnie na Politechnice Śląskiej w ramach kolejnego projektu, gdzie będziemy właśnie planować starość milenialsów w Bytomiu 2060 roku. Nowy projekt nie odpowie oczywiście na wszystkie pytania, jak Bytom, Poznań czy Gdańsk mają wyglądać za 100 lat, ale przecież z wyzwaniami trzeba się mierzyć, a nie ich unikać. No właśnie, czyli coś powiedzieliśmy, ale jeszcze nie wszystko, nie zdradzając tajemnic. Losy tych obu futurystycznych projektów miejskich jeszcze będziemy śledzili. A zatem Eryk Kazanowski na słuchu mocno trzyma rękę na pulsie tychże właśnie architektonicznych wynalazków miejskich z wykorzystaniem, jak słyszeliśmy, najnowocześniejszych technologii z obszaru elektroniki organicznej. To Trójka, 24 minuty po 11. Sometimes I just can't take it. Sometimes I just can't take it and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think

tradycyjnie w studiu historyk profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. 18 maja 1944 roku nastąpiło zdobycie wzgórza i klasztoru na Monte Cassino. Przypomnijmy, jak do tego doszło. Przede wszystkim musimy zacząć od tego, że operacje armii alianckiej we Włoszech toczyły się z dużym opóźnieniem. Po sukcesie, jakim było lądowanie na Sycylii w lipcu 1943 roku, alianci utknęli we Włoszech ze względu na ukształtowanie terenu. Niemcy bardzo mocno ufortyfikowali łańcuchy górskie, powstały linie obronne, między innymi właśnie w oparciu o wzgórza, gdzie znajdował się klasztor Monte Cassino, stworzono linię obrony, która przeszła do historii jako linia Gustawa. I stąd ta trudność zdobycia. Tak, poza tym niewielka ilość oczywiście szlaków komunikacyjnych, więc toczono zażarte walki o każde pięć ziemi, że się tak wyrażę. I tak stopniowo alianci przesuwali się w kierunku północnym z południa. No i od stycznia 1944 roku rozpoczęto walki na linii Gustawa i te walki trwały pół roku. Bezskutecznie próbowano zdobyć umocnienia i dlatego między innymi w maju 1944 roku skierowano do walki drugi korpus na wyraźne żądanie generała Władysława Andersa, dowódcy korpusu. Najpierw oblężenie, a później walki. Jaki był cel? Akurat w tym wypadku chodziło o zdobycie najwyższego umocnionego punktu, jakim był klasztor i otaczające jego wzgórza. To był ważny punkt militarny? Tak, był ważny w tamtym rejonie, najważniejszy, ponieważ z tego obszaru można było kontrolować teren znajdujący się poniżej. Natomiast okazało się później, że kiedy przeprowadzono już po zdobyciu przez pododdziały polskie wzgórza, klasztory i otaczających ich wzniesień, okazało się, że to taka ciekawostka, że można było obejść te wzgórze, czyli uniknąć walk o Monte Cassino, ponieważ jedna z jednostek należących do francuskiej dywizji przedostała się jednym ze szlaków komunikacyjnych, przez nikogo nie niepokojona. No ale z punktu widzenia operacyjnego, a przede wszystkim prestiżowego, politycznego, walki drugiego korpusu okazały się istotne. Niezła historia. A to prawda, dobrze usłyszałem, że można było nie podejmować szturmu i obejść wzgórze, tak w skrócie? Można było, tylko oczywiście pojawia się pytanie wtedy, jakie byłyby konsekwencje, bo małe jednostki udało się przedostać. Dużym siłom możliwe, że sprawiłoby to większą trudność, albo po prostu ten ruch by został zauważony przez nieprzyjaciela. To są też, nazwijmy to od strony propagandowej, takie enuncjacje, które mają troszeczkę zdeprecjonować nasz udział, bo musimy tutaj wspomnieć o tym, że przed Polakami wzgórze i w ogóle cały masyw Monte Cassino próbowały zdobywać jednostki pięciu różnych państw, a udało się to właśnie Polakom jako tym reprezentantom szóstego państwa. Dlaczego do walki skierowano drugi korpus generała Władysława Andersa? Akurat dlatego, że to była największa jednostka polskich sił zbrojnych na zachodzie. Poza tym, że była to największa jednostka, no to generał Władysław Anders nalegał na to, ażeby po prostu umożliwić Polakom wejście do boju. Tym bardziej, że no, co tu dużo mówić, nam się troszeczkę już chciało walczyć, prawda? Od momentu wyjścia ze Związku Sowieckiego w 1942 roku, praktycznie poza walkami Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich pod Tobrukiem, jednostki, które znalazły się w ramach drugiego korpusu, nie brały udziału w żadnych walkach. Bardzo dziękuję za rozmowę. Historyk profesor Tomasz Gajownik w rocznicę zdobycia wzgórza i klasztoru Monte Cassino. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. To trójka i trójka do trzeciej. Do południa 20 minut, przypominamy, trwa spis powszechny i swoją pracę przez telefon też rozpoczęli rachmistrzowie spisowi. Taki rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe, zawierający imię, nazwisko, numer, także informacje o przetwarzaniu danych osobowych. Na tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99, również przez aplikację dostępną na spis.gov.pl. A z uwagi na pandemię rachmistrzowie nie będą realizować wywiadów bezpośrednich i odwiedzać nas, respondentów w domach. Osoby, które pukają do drzwi i podają się za rachmistrzów, mogą być oszustami. Takie przypadki należy zgłaszać na policję. I co ważne, jeśli obowiązek spisowy już został zrealizowany przez internet albo poprzez infolinię spisową, nikt do nas nie będzie dzwonił w tej sprawie. Takie kontakty też mogą być próbą wyłudzenia danych. Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, trzeba mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą nie można odmówić mu podania danych. No i warto też zapoznać się wcześniej z zakresem pytań spisowych. Szczegóły znajdą Państwo na spis.gov.pl. Warto też pamiętać, nie bać się spisu, bo rachmistrz nie zapyta ani o zarobki, ani o oszczędności, o cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty, czy dane do bankowości internetowej. Takich pytań w formularzu spisowym nie ma. Jeśli się pojawią, mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych i taką próbę czy sprawę należy niezwłocznie zgłosić na policję. Główny Urząd Statystyczny zapewnia, że dane zbierane na potrzeby spisu są bezpieczne i nikomu nie zostaną przekazane. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności. Zachęcamy Państwa, by samemu się spisać na spis.gov.pl. Zachęcamy do udziału w Narodowym Spisie Powszechnym. To trwa jakieś 20 parę minut, no może pół godziny. Find it hard to sit with me tonight. I've walked these miles, but I've walked them straight line. You'll never know what it's like to be fine. We are London Grammar. Kwadrans pozostał do południa. Niech karci, by zdradzić Państwu tajemnicze. Na razie tak tajemniczo troszkę powiem, że szykuje się premiera czegoś nowego, no jak u nas w radiu, więc w wydaniu dźwiękowym. To może tak, Romka, tajemnicę uchylimy po godzinie 13, tak koło 13.30 się umówmy, a pojutrze w czwartek już wszystko będzie jasne. Dlaczego to mówię akurat przy naszej codziennej lekturze? Na razie pozostawmy pewne niedomówienie. Czas na naszą codzienną lekturę. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Wyjątkowe wartości charakteru Marii sprawiają, że ta wielka samotnica potrafi jak mało kto budzić obok zapału do pracy i uwielbienie dla siebie. Chociaż tak bardzo na pozór jest daleka i powściągliwa, choć nigdy się nie odnosi poufale nawet do tych, z którymi pracuje przez długie lata, otacza ją nie tylko cześć, ale najserdeczniejsza troskliwość. Oto na przykład siadła w chłodny dzień na ławce w ogrodzie i rozmawia tak zaabsorbowana tematem, że zapomniała o świecie. Wnet się rozlegnie koło niej błagalny, nieśmiały głos którejś z asystentek. Pani się zaziębi. Naprawdę, niech pani lepiej wejdzie do gmachu. Albo znów. Utonęła w pracy i nie pamięta, że to godzina południowego śniadania. Na pewno czyjeś dyskretne, bezimienne ręce położą przy niej trochę owoców i chleba. Robotnicy i służba laboratoryjna też podlegają temu jej jedynemu w swoim rodzaju wdziękowi. Kiedy przyjęła dla siebie prywatnie szofera, ciężko zapracowany Boaty, poczciwy Georges, który dotychczas ją woził z Quai de Béthune na ulicę Pierre Curie, płakał rzewnymi łzami, chociaż istotnie nie brakło mu bardzo różnorodnych zajęć w ogrodzie i budynkach laboratorium. Maria nie okazuje swych uczuć, lecz szczerze jest przywiązana do tych, którzy się obok niej trudzą. Nieomylnym instynktem odróżnia w tej swojej licznej rodzinie najwartościowsze, najszlachetniejsze jednostki. Rzadko kiedy widziałam moją matkę równie przygnębioną, jak w sierpniu roku 1933 na wieść o nagłej, tragicznej śmierci jednego z jej ulubionych uczniów. Wielkie zmartwienie spotkało mnie po przybyciu do Paryża, pisała. Młody chemik Raymond, którego tak bardzo lubiłam, utonął w Ardèche podczas kąpieli w rzece. Dostałam list od jego matki. Pisze, że najlepsze chwile życia upłynęły mu u mnie w laboratorium. Cóż z tego, jeśli się to życie miało tak zakończyć? Jeśli ta śliczna młodość, tyle wdzięku, taka szlachetność charakteru i tyle wyjątkowych darów umysłu przepadło przez jedną marną kąpiel w rzece. Nie tylko jednak zalety spostrzega Maria natychmiast, lecz i wady. Nieubłaganie, choć bezstronnie stwierdzając te, któremu temu czy innemu młodzieńcowi nie pozwolą nigdy zostać uczonym większej miary. Nie lubi uczniów zbyt pewnych siebie, ale niezdary drażnią ją jeszcze więcej. Do rozpaczy i do pasji doprowadzają ją katastrofy spowodowane niezręcznym obchodzeniem się z przyrządami. Na jednego z takich wyjątkowo niezgrabnych uczniów poskarżyła się kiedyś swym najbliższym współpracownikom tymi słowami. Gdyby wszyscy byli tacy jak on, do niewielu szaleństw można by było dojść w fizyce. Gdy któryś ze współpracowników Instytutu zda doktorat, otrzyma dyplom lub nagrodę, urządza się na jego cześć herbatkę laboratoryjną. Latem takie zebranie odbywa się w ogrodzie, w cieniu lip. Zimą stuk naczyń mąci nagle ciszę największej z sal budynku – biblioteki. Bardzo to osobliwe naczynia. Herbatę i wino podaje się w zlewkach laboratoryjnych. Rolę zaś łyżeczek odgrywają wybornie mieszadełka. Usługują studentki, częstując ciastkami kolegów, szefów i niższy personel. Wśród zebranych zawsze znajduje się docent André de Bierne, adiunkt Instytutu Fernand Olvec i oczywiście pani Curie. Ożywiona, rozmowna, pilnie osłaniająca swą szklankę herbaty przed gwałtownością ruchów tłumu. Nagle robi się cicho. Pani Curie będzie winszowała bohaterowi dnia. W krótkich, lecz gorących i serdecznych słowach pochwali oryginalność jego pracy, podkreśli trudności, jakie musiał przezwyciężyć. Nie zaniedba nigdy wspomnieć w miłej formie o jego rodzicach, albo gdy laureat jest cudzoziemcem, o jego ojczyźnie. Mam nadzieję, że wróciwszy do swego pięknego kraju, który znam i gdzie mnie witano kiedyś tak uprzejmie, zachowa pan dobre wspomnienie o Instytucie Radowym. Mógł pan stwierdzić, że dużo tutaj pracujemy i że staramy się to robić jak najlepiej. Parę takich przyjęć miało dla Marii specjalną wartość uczuciową. to przyjęcia wydane z okazji jedno doktoratu Ireny, drugie zaś doktoratu Fryderyka Joliot. Pani Curie do głębi raduje się, patrząc, jak pod jej kierunkiem rozkwitają świetne zdolności tych dwojga. W roku 1934 odnoszą oni wspaniałe zwycięstwo. Po długich pracach z zakresu przemiany atomów odkrywają promieniotwórczość sztuczną. Bombardując pewne ciała, na przykład aluminium, promieniami wysyłanymi spontanicznie przez pierwiastki promieniotwórcze, zmieniają te ciała w nowe pierwiastki promieniotwórcze, jeszcze nieznane w przyrodzie, które staną się teraz również źródłem promieni. Łatwo przewidzieć ogromne znaczenie, jakie ten fakt będzie miał dla rozwoju chemii, biologii i medycyny. Już wkrótce być może Curie-terapia zastosuje zamiast radu ciała sztucznie wyprodukowane w fabrykach i mające zupełnie te same co on właściwości. Gdy na posiedzeniu Towarzystwa Fizycznego młodzi małżonkowie Joliot-Curie omawiają wyniki swej pracy, Maria siedzi wśród publiczności i uważnie słucha. Jest niezmiernie dumna i szczęśliwa. Spotkawszy Alberta Laborde, który niegdyś był jej i Piotra asystentem, wita go z niezwykłym podnieceniem. Dobrze mówili, co, prawda? Wracamy do pięknych czasów starego laboratorium. Jest tak wzruszona i przejęta, że się nie może uspokoić. Wraca do domu piechotą wraz z kilkoma kolegami i przez całą drogę rozmawia o triumfie swoich dzieci. W budynkach po drugiej stronie ogrodu przy ulicy Pierre Curie, profesor Regaud i jego współpracownicy, których Maria nazywa poufale ludźmi sprzeciwka, wytrwale toczą wojnę z rakiem, drogą lecznictwa i badań naukowych. W ciągu lat 1919-1935 przewinęło się przez dział medyczny Instytutu Paryskiego 8319 chorych. Profesor Claude Regaud jest również patriotą laboratorium. Cierpliwie i uparcie gromadzi broń do walki. Zdobywa rad, aparaty, kołace o odpowiednie pomieszczenia i sale szpitalne. Napływ chorych oraz doskonałe wyniki lecznicze parokrotnie zmuszają go do pożyczania radu. Fabryka belgijska powierzała mu 10 gramów naraz i do rozlicznych starań o subwencje i ofiary. Najhojniejszymi w tym względzie okazali się baron Henri de Rothschild, firma bracia Lazare i pewien anonimowy ofiarodawca, który przekazał instytutowi 3 400 000 franków, obwarowując przy tym swe inkognito w niezmiernie skomplikowany sposób. Tą drogą powstał ośrodek leczenia raka, najlepszy we Francji i szeroko znany w całym świecie. Już przeszło 200 lekarzy z wszystkich państw, tam właśnie odbyło praktykę. Tam studiowało najskuteczniejsze metody lecznicze w tym zakresie. Pani Curie nie brała oczywiście żadnego udziału w biologicznych i medycznych pracach Instytutu, ale śledziła ich postęp z namiętnym zainteresowaniem. Jej stosunki z profesorem Regaud doskonale się zawsze układały. Jest to bowiem człowiek tego samego, co ona pokroju. Równie sumienny, bezinteresowny, równie daleki od jakiejkolwiek bądź pogoni za osobistą korzyścią i sławą. Praktyka prywatna mogłaby mu przynieść majątek. Nigdy jednak nie przyszło mu to nawet na myśl. Tych dwoje współdyrektorów Instytutu, serdecznie ciesząc się wynikami, jakie dają prawidłowe stosowanie radu w lecznictwie, ma wszakże jedną stałą wspólną troskę. Widzą oni, ile niesumiennych osób w całym świecie stosuje leczenie radem nieprawidłowo, nie zdając sobie sprawy, czy też bodaj nawet nie zważając na to, jakie fatalne skutki dla chorych może spowodować taka kuracja. Doprowadza ich to oboje do rozpaczy, zwłaszcza, że są zupełnie bezsilni zarówno wobec nieświadomości, jak i wobec nadużyć. Nie mają nawet podstaw prawnych do protestowania przeciw tym, którzy ofiarowują publiczności, czy to lekarstwa, czy kosmetyki rzekomo zawierające rad bądź inne pierwiastki promieniotwórcze, nieraz przy tym wyzyskując w reklamie nazwisko podobne do nazwiska Curie. Nie sądźmy ich. Poprzestańmy tylko na stwierdzeniu, że ani moja matka, ani rodzina Curie, ani profesor Regaud nie mieli z nimi nigdy nic wspólnego. Spójrzmy, czy są jakie ważne sprawy. Maria pośpiesznie wskazuje swej sekretarce, pani Razet, stos listów, które nadeszły tego ranka. Dziwne to nieraz są listy i dziwnie brzmi adres na niejednej z kopert. Pani Curie w Paryżu. Pani Curie, uczona, we Francji. Co najmniej połowa z nich to prośby o autograf lub świadectwa różnych ludzkich szaleństw. Na pierwsze odpowiada się wysłaniem drukowanej kartki ze słowami: pani Curie przeprasza, ale nikomu nie daje autografów i nie podpisuje żadnych fotografii. Na drugie w ogóle nie ma odpowiedzi, bo cóż można odpowiedzieć ludziom, którzy się na 8 czy 10 stronach rozpisują różnokolorowymi atramentami o swoich zapoznanych wynalazkach, o prześladowaniu, którego jakoby są ofiarą, o swoich uczuciach dla pani Curie bądź groźbach pod jej adresem. Za to wszystkie rzeczowe listy Maria załatwia bardzo skrupulatnie.